بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بندرابي تشغل يتودي الله e wallina de jomira subhanahu wa ta'ala jom bawde o e imsina de tubde ruttade fewde Allah e nyaagade Allah yo Allah yaafo bakkatuji mbadaten jamma nyalaw en moli Allah bona pitale men e golle men bonde kala bon Allah fewni majjino wa ala kala mo Allah majjini pewno wa ala eden cedi de wetedo ala sona Allah kanko goto handi e rewede Allah goto rewde dum wadi nafoore dewal Allah goto woni nganda nafoore tawete wasde rewde Allah torla koy dum tan woni eden cedi Muhammadu ibnu Abdullah ko maccudo Allah ko nelado Allah nelal ngal o rokkano yo yettino yettini holaande Allah rukkunomo o timmini ala ko suudi hen ala ko moggi hen ala ko mofti hen ala ko wadani men sona rewindade ko Muhammadu adduno ko ko wiyete dini Allah ko Muhammadu holli tindini yamiri golli yimbe ji ko ala ko wana dum wiyata ke dini eden nyaagi yurmende Allah e kisal Allah yo won e do o cubaado Allah nelaado Allah woni Muhammad wana yimbe galle makko e sahaba e makko e kala ganda rewindibe pele mabbe do mojjere ha yawmal qiyama su dum enni jiyabe Allah yawtere men to hadirno dum woni yontere bennunde de don jokkirten insha Allah ina jiya hande ko woni e yawtere men dum woni adabu ziyarat dum woni ganda neediji dinul islam ko yamiri e neddo sa yihe yimbe hono kanda yarude sa yottima no kanda wadde e hono kanda wonirde ton ina jahen kadi ko wiyete al hulul shar'iyya kala muskilaji jogiden jewanno sharia wiri hen ha mbawen taccude ha mbawen bennide du woni ganda e dedo noddedo tobbe didi insha Allah yawtere men ko hen yahata eden nyaagi Allah yo Allah ren demde men ha kalen gonga kalen ko Allah yidi ko hawrata ganda sharia Allah eɗen ñaagi Allah kadi bandiraɓe heɗotoɓe kadi keɗoro ha joni hakkillaji awa Allah rokka men enen foof heɗade ganduɗa haala abbo ko ɓuuri moƴƴude hen ko gollira ɗum ko rentina hen ko moƴƴani fo woɗɗito ɗum fi hada dini adaban yahdi ilayhi lislam wa tuminu biha alfitaru salima wa taktadiha almuruat wa makarimu lakhlaq ina jeya dini lislam oɗo ko tindinta men e ko yamirta men neediji pewɗi joɗɗi ɗi ganduɗa joom hakkille fo so yi ɗum ina jaaɓa ganduɗa neɗɗagal ina jaaɓi ndeɗo hunde kay ko ɗum ɗo tigui won noɗɗa neɗɗagal ko ni tigui hani wayede ko hono noon kadi tindina men jikkuji moƴƴi labaɗi cuɓaɗi wala allah min akhassi ma ta'khudu fihi almuruat wal akhlaq dawraha ma yatimu khilala alziyarat alwuddiya allati lan takhlowa minha usra wa lan yastaghniya anha fard ganden ina jiya hen ko dinul islam o yamiri men ko gasara bangal jahodiral jurodiral hakkunde bandiraɓe dinul islam no yamiri yen jahodir wonno ɗum woni jokkere en ɗam ko ɗum ɓeydata gilli ko ɗum ɗon ha joni nawata yimɓe ha joni e golle moƴƴe so ɗum ɓenni kadi ganden hay galle goto neɗɗo wawide min kay mi arata e yimɓe walla min kay mi yahitake kala no mbaɗa wade ma daña arɓe ma daña kadi ɓe jaaɗa e mumen ɗum noon sa waɗi ko dinul islam yamiri ko keɓa hen baraji e moƴƴere ɗum woni ko kalanten hen ina jahen dinil islam na yamiri men sar yahato neddo jewa waqtu mu kanda yaade aske odo sambe da hani yaade ton ko hono non kadi neddo mo jahata mun o dum burata weltinde mo ko dum burata famnu dem aske odo sa be do wawi sum yehito mi zenata mo walla mi weñata mo l'islam yamiri men dum don gedel dimmen gel sa yottima kadi cakketino da ngatini anda galleji di neddo fo ganda ko ngonda do kam to an jeyi don do mon to foftor de ma do mon to ndiejirta neddo hanani arjatan urjo natira ma non taw ha juna tintani do war jomira subhanahu wa ta'ala wi min alquran ya ayyuhallazina amanu ehe mon gongin be allah la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum wat nate ciudi di gona ciudi mon hatta tastanisu ha tintinon yimbe be yani ha tintino don awo wotu sallimu ala ahliha chalminon yimbe wombe der galleji he saari asalmini abismama bismillah ay wato artana ha natirano dum do ko civilisation l'islam needi julbe allah rukuno l'islam julbe kono hande ko buri hewde julbe nan belsindi awo ko leede ranebe wala hefre bobbe ko bem buri nanguri dido needije dido aadije allay fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum tawi kadi on tanyan ton tawan ton hay goto wato nati ha ne ganduda jamira don fof ina anda neddo tawi a istizan a ariyani a honki bafal yimɓe yamirani ko ya honkir seese hakke tan ko ban jomanen ina tina wonde a ari woto honku doole ha ganda beña yimɓe wonɓe toon ɓe sa honki kadi a heɗoto kono noon kadi tawi ko sonere woni hen sa ñoƴƴi kadi a heɗoto sa andi yimɓeɓe tini tan ɓe gandi aɗa ɗon han kadi a suroto e wadde noon wonno are nder hadiseji annabi sa sallam celludi annal istizan salasa fa in udina lahu wa illan saraf neɗɗo sakkitinto damal yimɓe ko laabi tati soɓe jamiri ya ɓennu bisimillah ɓenna tawi ɓe jamirani goppa wala yambagi lil mustazin an yaqifa tilqa albabi hal al istizan bal yana ila aljanib khashyata an yuftaha albabu faja fa yandaliqa basarahu min haythu la yarda sahibu albayt ina yiɗa hen kadi bangal cakkitintoɗo sa hunki bafal so fay uddite tawaɗa joñi seeɗa tawa so bafal ngal udditama tan taw wona tawi so udditirama ganduɗa tintani walla no tintiniraka hota yiide toon walla guite ma dogde toon ko joom ganduɗa jo galle o weletaki ya yi ɗum walla ya dar ɗum fa innama juulal istizan min aliji basar annabi sa sallam wi gande sakkitin waɗira ko batte jiiɗe batte guite yani batte jiiɗe ɗum waɗirte amma sahibu albayt fa alayhi an yakuna talqa almuhayya bashis alwajh tawi noon ko joom galle jaɓɓotoɗo ganduɗa garɗo o yiiɗa e makko kankone o werta yesso makko wona neɗɗo belɗo latiful ibara o haala haala belka newi ko ina ganduɗa ina weltina neɗɗo garɗo o ko hon noon kadi ɗum ɗo woni ha joni bismade hollude weltare wadde teddungal gati annabi sallallahu alayhi wa sallam wi e nder hadis celluɗo man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfa kala kay on laatiɗo no gonɗini allah e ñalawma sakket yo teddin koɗo makko o ɗum woni ha joni ko maale kay ha joni e imanagal jeeya wala junaha alayhi an yatadira addukhul ida kana ladayhi zurufan la tasmahu bi istiqbali dayfihi tawi kadi an ha aɗa andi to banduɗa joni ɗo walla no mbaɗa joni ni ɗo kay heƴata kay an bismade neɗɗo ɗum kadi aɗa wawi haalde ɗum ɗon kaala ɗum ha laɓta kalana jomum ɗum ɓuuri moƴƴude eyyi jomiraw subhanahu wa ta'ala jofima ɗum e nder qur'an allay wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum onon arɓe ɓe tawi mo garɗa e mun o wi an ha rutto oɗo joni mi heɓata walla oɗo saa welana ɗumɓe mi wawa bismadema jomiraw subhanahu wa ta'ala wi so duttima ɗum ɓuuri moƴƴude e mon ano kaala ɗum kalna ɗum neɗɗo ma ɓuuri moƴƴude ma gacca o natata omo weñma walla omo jenma ɗum ɗon gondigal mum wasa fewde toon ko hono noon kadi sa haalnimo jomiraɗo wi huwa azka lakum wallahu bima tamaluna alima allah wi kala ko galluɗon aljomira so ne andi wa ida suila almustadin an ismihi falyubayin nafsah bima yurafu bih wala yaqul ana aw iftahu tawi kadi a sakkitinima a fuggi yimɓe a honki bafal mum en gaari ɓe mbima hooli an woto wi min a haalani indema nde aɗa annire nde walla ɓe mbima hooli an wiya guddite yamira ko ya haal inde nde gandiraɗa nde ko ɗum woni ko sara yamiri ɗum noon ganden ɗum ɗo fof koye nediji ɗi ganduɗa dinil islam ina yamira men awa yembattu hen hakkillaji ko honnon kadi ina yida hen idha uzina lahu fi ad-dukhul falyatarayyas maliyan qadra ma tustawfa anasir at-ta'akhub wal istiqbal thumma yadkhulu bi anatin wa la yuhalliqu basarahu yamina wa shimala bal yaqsidu shatra ma huyya lahu min makan wal yajlisu haythu ajlasahu sahibul bayt tawi kadi aha bismama yamirama ya nat adway dingi dinginde seda ha ganda kay joni kay kal ko hebleteno bangal ton awa walla hankadi mi be tinti du woni sa naati kuccato jamirda to bismada to kuccato mba sayada lem lemna a handara nan walla nyama walla da hala ko todda kima ko hono non kadi wala yafarriqu bayna asnan illa bi iznihima sa'ari to jamirda yo joddon jodda don woti wi'ada serna hakkuni himbe dido jodno be biama jodda hakkune munen wala yarda an yaquma anhu ahadun hakada wi'ata kadi an habairi mari yo kar ummi joddo place mun ala bal yatawassauna wa tafassahun yamira ko yimbe dirtu tan kejjudira kanyumen ko وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا قام له رجل من مجلس لم يجلس فيه اراندر صحيحين غا ابن عمر رضي الله عنهما ان جايني دي صحابه كم بتوي بغاري ندو ماني ما بتام بكايتي جوداري دون دم كدين ادن من حال دوكو ساري وي بانغال ندو ارانغوم مودا اما القيام فهو على ثلاثه اوجه قيام على راس الجالس فهذا من فعل العاجم بانغال دارانادي ندو jeese tati woni hen jeese hen didi fo moƴƴani yeeso woto woni hen ko selli ko dagi ɗum woni ganduɗa ɗum woni neɗɗo ara tan so joɗima olo kay yimɓema ndima e makko tan hakkude ɓeen ganduɗa ɓosoɓe e wifoɓe l'islam en haaɗi nde ɗo hunde annabi sa sallam wi ɗum ɗo woni ajimi en ko mbaɗanno ma udamaihim wa laysa min haadi l'islam fi shey ɗum ɗo tindiroje l'islam ngala hen ma dama min mbeɗɗo koye ma yimɓe jiima e am tan l'islam jaɓani ɗum wa qiyamin liddakhil hatta yajlis aw liman yuridu alkhuruj hatta yakhruj walla aha oɗo kay ɓayri tan o ari enen fof o gummoto hande o naati o jooɗi fof walla somo yalta enen fof en darato hande o yeehi fof ɗum ɗo kadi ko hunde ñingande gati annabi sa sallam wi man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu min annar kala kay mo ganduɗa yiɗi tan ko yo yimɓe darano ɗum so ari e son yaafo yimɓe daro tan yo fewnu place makko e nder jeygol wa yaqulu rasulu man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min annar annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala jiɗɗo kay kala nde ari yo yimɓe darano ɗum tan so ari so yimɓe daro somo yaaha yimɓe daro annabi sa sallam wi yo fewnu yo fewnu ñande place makko e nder jeygol wa qiyamun li ajli salami alqadimi aw addakhil fa hadha la ba'sa bih joni noon e ummade na jaɓɓo neɗɗo koɗo garɗo pour salminde ɗum ɗum ɗon ganduɗa basi ala hen eyyi ثالثا اذا تحدث الى القوم فلا يقبل على واحد منهم بعينه او يخصه بفضل حفاوه ولكن يعمهم بنظره ويريهم اهتمامه كون نون كدي انو توي كدي جوري ادي ييوتي دا ييمبه دا حال دا ييمبه ووتو حوتيتين ياسو ماتاني غوتو تان دوكا اون بورال تيدوغال اون تان كالتا سو غودو حاليا وانداك على اهولن ييمبه بي فودا غاندا كامبه فو بوتيما اهولن بي كدي كامبه فو حاجوني ادي هيميراني بي غوتو مبه فو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أقبل على القوم جميعا حتى يظن كل رجل منهم أنه يعينه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم سو حال دينو يمبي وحجتن مبي كم بفو حتى يظن كل رجل منهم أنه يعني قال غندا غور فو سيكما دوك النبي جو كانيو حال دتا ومن آدابنا جاي حديث يجي حاجون قد نيدي جي غندا بانغال ييوتري الاصغاء الى المحدث والاقبال عليه سنتن حال ديما كيدولا كوتشيتاي ماكو دون تنقص لحديثه واظهار عجب مفرط ما سا ودي نيغليزي كو حالاتكو ولا كدي ما سا هوليدي ما سا هولودي اني هوني دي وليما ولا حالكا هاوا ماكا ها ديوتي ولا يليق بحسن المعاشره الاعراض عن الجليس غوندغال موجال gasata kay neɗɗo no haalde ma an illa illa ala kalduɗo e ma lejjo mum ja a jataki ɗum ni awil istihza walla jalkidde ko haali ko waddahika aley ida takallam walla jalde ɗum tawi haali aw fiili chen walla ganduɗa so golli hunde jalkita bonna wala taqus hikayatun qad sumi'at anka mirara ngopakari jangtaade qissata mo ganduda saftinani de kayda halawdo qiss wala tadhkuru a'malaka as-saliha aw juhudaka al-bariza walau kanat kathira rubbama sa'imuka aw kadzabuk ay wata jor kadeda halni metan gollema modde mi fewni dum do mi wadi dum do wala gol tampere ma mawde hayso ganduda ina heewi tayi ko dum tan kalata nyanda fuyi bebe chaftan be kaaba jida wala e pennuma وإذا رأيت من جليسك الإعراض عنك أو الاشتغال بأمر آخر فلا تكلمه ولا تكلف الإصغاء إليه. كهذا نكاد منجود دا وساي أمور نماما ولا عند حال ماك وانكو جوجي كو إنه وجي مكو بور دوم دون وتو حال دم كون سا وكو حالك أن وتو حال تم يماي بكير دا تم فرس ماي بكير ما فرس يدن. فإن تحدث مع غيرك فلا تدخل بينهما تيو الله كم حال دن لقد دا نوتو أرتم يما ناتا هن فرس. سناتو بنان نما يحاله ولا بنجنت نما هن. فإن كان ما بينهما مناجات كان تدخلك أسوأ سكنون كاي تيي كاي كو بيديو ندير بيساوي على ناتا دون كا نان دون ديمغيل ما دون فو بوري بوند وإن كنتم ثلاثة فلا يتناجسنين دون الثالث تيي كاد كويم بتات هودي مبي ديدو نجا ان نود نديران ديو نديرو كو فتاتا بو فإن ذلك يريب غاد دون نون ادما هاندا نيدو مو نودا كو سيكيتاد كاد ادما دن بر ماكو ميتود وإياك وقضى حديث صاحبك بالتعليق عليه بين الآونة الأخرى neddo ma kadina hala wotta jahal makko saafo walla mada taaligi do hala he do ibnu abbas radiyallahu anhuma o wi kanko neddo mo joodo diyo haggeji tati ina ganda e do makko o wi armuquhu idha aqbal o wi meda ganda meda huccita e makko so ari mi jabbo mi huccita e makko wa usalahu idha jalasta yakadi o joodi ma kadi mi rokkam palace ni mi abbito o heja wa usghilahu idha tahaddasa mi hedo ma kadi so hali non jab alla ngandin ko wite al majalis bil amana wa kam min jalisin sadarat minhu hafwa aw badat minhu saw'a aw badarat minhu kalimatan ghayru nadija aw fikratan ghayru murakkaza fala yanbaghi an yattakhidha min dhalika wasila li lamzihi aw li aibi kodono kadi ngandin pala suji di ko yimbe jotto na jewtire ko ko holare mawde won don wana ko neddo yi don fo e der jonde he wala ko wada don faada halto wala nangel dum jali jali ngati heewi neddo jodi to joodi do haade makko ummaade o fergiti don walla dañi ko hebi mo don walla ayiba hebi mo don walla o haal don haala ka bendaani walla o addi don miijo ko mojjani kon dum do batti dum don addanta bo neddo nangede ne aybinire dum don walla ha joni ina sewnire dum don walla ganda sirru mun sakira battinen honde bari jomira subhanahu wa ta'ala yidi ko ciuro annabi wi man satara mu'minan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah kala jurdo kala ciurdo juldo ban ma Allah sura mu adna ila karafu wa kama anna at-taghaful wa at-taradi min shiyam ar-rijal wa min simat ahli an-nubl wa as-siyada fa inna al-waqahata wa tatabbu' al-hafwat min khasa'is ahli al-khidbi wa al-lu'mi wa as-safah ngandena ha joni ina jiya ha joni jikkuji himbe modjube du woni ha joni neddo ganda welsindo gede kewdo wayano yanni wonda ka wasa bunnidde wala sabid mais say neddo mojjo fondi wi'a walla o ko neddo mojjo walla o ko neddo mawdo tawan hundeji keedo mo woppi walla mo yaafi walla mo welsini ko hono non kadi ganden wonde tan neddo han kadi cewdo cewnowo a walla yaadina abbo ha joni e pergitti himbe walla jahaw ha joni ina hinya himbe ina wiña na jaw aybaaje bonani dum do annara ko himbe ganda himbe jaasbe sokotebe mbayata non walla himbe mojjani fuube wadi goddo wi lisanuka la tazkur bihi awra tamri'in فكلك عورات وللناس أعين وعينك إن أبدت إليك معايبا فأغمض وقل يا عين للناس أعين وخالق لمعروف وسامح من اعتدى وجادل ولكن بالتي هي أحسن دم قال ما قال وات ياتن على جنگ ترو دم أي باجي جناني غندا ان هورما على جوغي أي باجي كيو دي يمبه كادينا جوغي دم دا كاني من با جنگ تا دم هون كون جنگ توتو دا امونينكم غدو وي وعينك إن أبدت إليك معايبا a tawi yitarama nde guitama nde sa ndaari kaari tan yiyan mun ayiba in sa ndaari kaari yiyan mun ayiba mubbo guitama de mbiyana hoorema mbiyana guitama de in yimbe ɓe andina jogi guite so ɓe ndaarima an adañen ko ɓen jiyama goɗɗo yo khaliq li ma'rufin wa samih man i'tada saɗa wonde yimɓe wondiri ɗumene moƴƴiri ko hon noon kadi so neɗɗo toñima ni sa wawi jafoɗa ɗum ɓuuri yiɗede wo jadil hayso aɗa yeddodire an kay haala haala moƴƴa walakin billatihi ahsanu أما آداب القراء وخصائص الضيافة فلنأخذ مثالا عضرا من سنة الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تيكري هاجوني كو بانغال نيدو كان ودي نيدو غاندا سكودو اري hokkot sare l'islam wi hen ko yamiri hen e dem bawi nangudi misal burdo yodde fof du woni ha joni sunna nabi allah ibrahim alayhi salat kon ko nabi allah ibrahim sin jeebi gissa makko sen teskima ko allah hali hen subhanahu wa ta'ala ma en tawen ha joni wajuji needidi kewdi men ji hen neware hewne ganda ina holla men kadi nabi allah ibrahim no wana wonde kare sir no wonne do wonde ganda modde du woni hollata ko neddo mawdo ko hollama ha joni kadi ko neddo jum teddungal no feewi wadde sen jeewi gissa makko o nde joomiraw subhanahu wa ta'ala halno dum e qur'an woni sunna keddido woni fimne ganda dini l'islam juudbe fof no jamira dum woni torso woni lampa woni jomgol wiya yimɓe ker caggal dum don sa joomi subhanahu wa ta'ala wiya qur'an هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون الآية كان نبي الله إبراهيم جمرة سبحانه وتعالى نهالا عند القرآن الله هل كان نبي الله إبراهيم هل وكتدنا المقن وانو يمجر مقه عجول وجبوري بأدو هبه e ganda no way yodde no salminiribe ni e no way newade don don addande be heblande be kodum tawani o andabe o meeda yide be modjo o ko modjo tan fawaaki bi andi o walla mi andaw bondo o ne ko non tan fawaaki mo ande mo anda fof jumra subhanahu wa ta'ala wi yati arino e ma yewter hobbe ibrahima teddinanobe beya nde be naati galle ibrahima be bi assalamu alaykum kanko ne ko dum woni ko jaabi o wi alaykum assalam kono ko yimbe debbe mi anda ko yimɓe ganduɗa fayanam ibrahima ne nder ladde kañum tan e galel mum ne woni nayejo ne jogui sefre mum bey mum e nayi mum e baali mum so yiɓeɗo sagataɓe gaare makko ɓe kulini gadi ɓe miiji yota wona ruggiyankoɓe walla yanoɓe gonɗo kanko nabi allah ibrahima no way fof bismiɓe ɓe jooɗi o moyti e nder ganduɗa sefre makko o nangui gaari payde o hirsi o ɓadiniɓe daga yo ko malaikaji allah kamɓe ɓe ñamata woni jomiraw subhanahu wa taala haali ɗo holli kan ibrahim ɗon ɗon nde o naati han kadi e yidde anduduɓe hol kamɓe ko honnoon kadi yawde addandeɓe hol koɗungu ko hondani ha joni ko ɓuuri moƴƴude ganduɗa ko jogino e darade gollaniɓe ɗum ɗo fof fewni o addi ɗum ɗo fof ko sababuji ɗi ganduɗa ina wela koɗo ganduɗa ko yiiɗi ko ko honnoon kadi holla dini l'islam holli ko yamiri ko teddungal e moƴƴere ko honnoon kadi hon neɗɗo hani wadde hono gardinɗa koɗo ma no kaldirta e koɗo ma ha cusna ɗum hoorema hon newortoɗa kala ko aɗa waɗan ɗum garda ɗum ɗum ɗo denani aɗa yiiɗi ɗum ɗo ko hondani mbiya yurmede allah kisal allah yo woni dow ibrahima e dow annabaɓe allah moƴƴuɓe foof wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alayhi wa sallim eyyi ɗum woni sen jawtindeɗo toɓɓere toɓɓere ɗimmere nde ko mbiɗen alhulul ashar'iyya lil muskilati l ijtimaiya ɗum woni ha joni ƴeewan kadi sharia ko yamiri e banggal hundeji piɓiɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa tampinɗe walla namdito ɓuuri hewrude hande ko yowiti e banggal isiraɓe ɗum woni rewɓe arɓe nder galleji e yummiraɓe joom galleji mabɓe koɓe tawi hen namde mum ina kewi worɓe hewɓe ne namno ɗum joom gallam de e joom suudam de e jo ganduɗa e yayamde kawrani ɗum ɗo hoko sari a wi hen hono hani waɗede ɗum woni ganden joomira subhanahu wa ta'ala kanko tagui bani adama en no hollire qur'an donc alladi khalaqa min alma'i bachara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira allah wi kanko tagui bani adama fo umaraɗe ndiyam ha joni yimɓe allah wi waɗi asko hakkude yimɓe waɗi hen isiragal allah haali haala isiragal ni e nder qur'an wa awjata hadihi silat bayna annas ɗum on jomiraɗo waɗi ɗamɗo enɗam hakkude yimɓe ɗum woni ha joni enɗam ko yewite asko kadi ko yewite kadi isiragal isiragal kadi ko jiidigal ɗum jaatete ko honnoon kadi jomira subhanahu wa ta'ala jaala hada nikah muqarriban bayna al usar allah waɗi ɗeɗo dewle kadi ko ha galleji ɗi ɓadodira ha yimɓe ɓe ɓeydo jiidodirde e jotodirde wa yahdutu natijata ziwaji dukhulu l insani fi usratin ukhra wa jawin jadidin wa alaqatin jadida ɗum noon so waɗi jiya neɗɗo ummo galle to jiyano to ara galle goɗɗo mo andano iwa e sabbundu ndu yeto ndu mawnuno ara e sabbundu wondu ndu andano ko honnoon iwa e leñol gongol ara leñol ngol andano iwa e weeyo ganduɗa ngo wawno ya araga e weeyo ngo wawano ko honnoon kadi ha joni ko wiyete alaqaji kesi goɗɗi ɗum waɗi ha joni ɗum woni ganduɗa ko woni ko dinel islam yamiri وكذلك بالنسبة لأهل الزوجة تلحق عليهم أمور جديدة وبيئة جديدة كوهدنا أنك ديم بهاجون جم قلوا نتلقوا دو أري مبنغاندا أو مبنغاندا نوي ولا نجغر ويويد أو دمون هاجون حقوحاني وددون ويحدث نتيجة لذلك وجود الحمات وهي أم الزوج والكنة وهي أمر أمرة الابن العلاقة بين هاتين المرأتين والنوعين من النسوة في أمر في غاية الأهمية دون سنجيوي جون ها جون أولو دب أري إتاما أداما وطبيقا كدب دون يومن جم قال لما دون كمبيتن ها جوني أنا كم إدرب اللغة دم قال من كو إسرادون إسراد دب ويته ها جوني قردو ويته كو إسرادو ويتو كده كو إسراد دون ها جوني جم سودو غندا بيدو أون كو إسمو أيتو كو نو يومن كده ها جوني جم قال لما كو إسراد وون حقن حقن وون إسراغل جوني بيدو رو بيدو إنا أندا walla jido fasunga jidi bangar rewbe be do kambe fiya ko mabbe feewa wona gotum ko hunde himmunde no feewi wonno ganda so tedele goppane arde hakkunde mabbe dum kewnata ko hundeji kewdi do wari sen jeewi hono goddo wi ni al muskilat an nafsi allati yahdusu lil azwaj bi sawi ta'akkul al alaqat wa tasaddu'iha bayna al hamat wal kanna in anda muskilaji kewdi in don walla tedele kewdi in ara walla hundeji kewdi ina kewa hakkunde ganda dum woni wonande worbe be hakkunde sababu hakkunde rewɓe ɓe gaddi ɓe yummira mabɓe kawrani walla isiraɓe tawaɓe ɗon ɓe kawrani walla ƴekkiraɓe ɓe kawrani ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa caɗele mum ina mawna e banggal ha joni e joom galle wa inna su ala alaqati sa yajalu hayata zawji la tutaq eyyi kamɓe fof wasa hawru tan ɓe mbasa hawru tan de hañande fof ko duko e haare ɗum ɗo ganda gurdam gorko kay ko hunde ganduɗa ina mettana Musa mo no fewi ɗum ɗon namdal ko kanɗen namnade falimada tuhdisu lmuskilat bayna alkannati walhammat من الأسباب لذلك عدم وجود احترام الكافي من الكنة الحمات جوني هكو أدتا هكو أدتا لورا الحق نمبه هكو أدتا شدئل حق نمبه شدئل ديسو كيوي هنو هاني وريريدي هكو سري يميري هان هكو إسراء دب مود يمن جم قل هاني درادي بلاس مون هل إسراء دب غردو أون كنمون هاني تاو كاني ودي هان تاو ريدي دووني ها جوني باو جيو تري منكو هدي تقبير هدي نكو يدوم نو يهدو ina anda ina jaay sababu fuburɗo mawnude ko addata caɗele e luural hakkunde ganduɗa ha joni isra debbo gaddaɗo e esum debbo mo tawi ɗon o ɗum woni wasde teddinde esum debbo o ɗum kay ko hunde ina teska ko hunde ɓurde mawnude kay ko teska annabi wa sallallahu alayhi wa sallam noon wino men e nder hadis man lam yarham sahirana wa yarif haqqa kabirina falaysa minna idan annabi sa sallam wi kala mo yurmaki sukaɓe amen teddinani mawɓe amen jiyaka e amen joni noon teddugal ngal tawi tan manki hayso ko seeɗa ɗum addata ganduɗa caɗele e luure ko ɓuuri heewde kay ko ɓuuri heewde mbiyani foof ko ɓuuri heewde e luure ko arata ɗon ko e caɗele ko israɓe rewɓe aroɓeɓe ɓe mbasa teddinde yuman joom galle mabɓe moɓe tawi ɗon on ɗum woni ganduɗa ko ɓuuri heewde e caɗele he joni no annabi sallallahu alayhi wa sallam awo ko ni wi o wi kala kay mo teddinani mawɓe amen jeyaka e amen idan ayna tawqiul kabira ayna ihtiramul kabira إن هذه المسألة لا بد أن تراعيها الكنانة هي تدخل الآن في الغالب على حمات أكبر منها إن أندا جون الإسلام تدنغال قال يمير يوم تدنغال قال دبو فنهاني ودد محكيل سا أريندر قال يمير بها جون جوم قال ما ولا غورغي لائمون ولا ماون رائمون كوهنن ولا باوي رائمون كان داكو تدن الإسلام كدوم يمير إن أندا كبوري هيو دكاي سو دبو أري ناتي قال لكاي إسي كو موتاوات دون كاي نوائفو كنجم هتشتامو الإسلام يبير كرنة دمودة ما ياتي الدنم فلا بد أن تقدرها وأن تبجلها وأن تحتفي بها وأن تراعيها وأن تكرمها الإسلام يبير ياتي الدنم ندقام نيرين بأننا مرسفكتي لبنا هاجون جوغن نعم كورسة لبنا يميرا أما الدخول ابتداء بنفسية مثل بمثل كون أن دب ساري أناتري كي آها من فوق فوتي على فوق غندا كوبوريكم فذاك أمر خطير هون فوق البنيرة اتشاد ألمو فوق دون جالتر إن رفض أي طلب للحما على أنه إهانة وتقليل من القيمة ولا أسوي ما ودهون تنبيع ودان تدنغل كي تمدوك هولي على كويارة كي جاسون لأسو فوق دو فودي ويما ودن يمان جم قال لما ويما ودن مهون تنبيع ودان تواد واوي أدجوغي دولما الواي ودي تيجي أو دم دو ونكو هولي بنيكو إن ذلك يحدث ضررا بليغة دم هيو أدو لتاد إلى مود جورنون ويما يا ودن بيا ودان تاو بيوم أرادون بيا أراد بيدو أرى كي يا ودن بيا ودان ɗum ha joni adda hankkadi poɗodiral ala joni noon hankkadi kañum wona koye darde ɓiyum o ƴeewa holo réaction he hani wadde e hono waɗirta ɗum woni ha joni hankkadi muskila udditima hankkadi Allah andi to haaɗoyta eɗen ñaagi Allah yalorokumen famde dine l'islam e gollirde ha joni jamiroje annabi sallallahu alayhi wa sallam.